اللہ علیک یا رسول حبیب اللہ. علیک و علیہ السلام. میرا بھی سلام. اشتاف امم شہید زی جا غدی خبر خبر للہ لے خبر غدی خبر اشاف امم شگی زی جا غدی خبر دریا خبر زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر پہنچے نثارا گزارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بغارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ عام ملاقات فرماتے ہوئے آپ ملاحظہ فرما رہے, اور یہ بات بھی شاید مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ کوئی نیا سلسلہ ہے جو اب شروع ہو چکا، مگر ایسا نہیں ہے، الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت صرف اسی انداز سے آپ کا ملاقات کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ ابتدائے دعوت اسلامی میں، بلکہ دعوت اسلامی سے بھی پہلے آپ کے جو معمولات سننے کو ملتے ہیں، الحمدللہ عزوجل آپ خود جا کے ملاقاتیں کرتے، تعزیت کرتے، کہیں کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار عاشقان رسول امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو رہے ہیں اور یوں ملاقات ہو رہی ہے کہ یہ قافلوں کے مسافر ہوئے اور سفر کیا اور جو اس کی شرائط وغیرہ تھی ان کو پورا کیا، اور اس صورت کے بعد اب یہ ملاقات کے لیے اس انداز سے آئے، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت الحمدللہ عزوجل جو بھی عاشق رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اتنی دیر سے کہ آپ اسے تحفہ دیتے ہیں، اور ملاقات کے حوالے سے بھی کئی چیزوں کی احتیاطیں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ان احتیاطوں کو مطلب سمجھ نہ پا رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے ہماری توجہ نہ ہو. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ صرف ہاتھ ملایا گیا، اور ہاتھ ملاتے وقت آپ نے کوئی رسالہ یا کوئی چیز تحفے میں نہیں دی، اور اس وقت جو کیفیت ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کے الحمدللہ عزوجل پاس حاضر ہونے والے اسلامی بھائی کی الگ کیفیت ہوتی ہے، اسلامی بھائی گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت بھی پاتے ہیں، اور یہ جو اسلامی بھائی بیٹھے وغیرہ ہیں یہ آنکھوں سے ملاقات کرنے کے بھی کسی کی سوچ ہوتی ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے ملاقات کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ ہاتھ مل جانے کے بعد رسالہ دیا جا رہا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ پہلے ملایا جا رہا ہے، ملانے کے بعد رسالہ جو ہے وہ بعد میں دیا جا رہا ہے؟ تو یاد رہے کہ بلا حائل مصافحہ، یعنی ہاتھوں کے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، اور پھر سلام کیا جائے تو یہ سنت ہے. اب یہ دیکھیے کہ الحمدللہ عزوجل ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو ملاقات کرنے والی امیر اہل سنت کی اس ملاقات کو دیکھتی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مطلب شاید سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایک ملاقات ہی تو دیکھ رہے ہیں، صرف ہاتھ ملانا ہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ امیر اہل سنت انفرادی کوشش فرما رہے ہیں، تو کسی کو کیا نیت کرواتے ہیں، کسی کو کس انداز سے نیت کرواتے ہیں، اور پھر آپ تحائف تقسیم کرتے ہیں. یہ مناظر مدنی چینل والوں کے لیے شاید بہت مختلف ہی ہوں، اور اس طرح کے مناظر عام طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے اس انداز سے نہیں آتے کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے اور اتنی تعداد میں عاشقان رسول حاضر ہے. یعنی اس وقت یہ تو آپ اندر کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، اگر ممکن ہوا میری آواز اگر مطلب یوں پہنچ رہی ہو ہمارے مجلس کی طرف، تو باہر کے مناظر اگر ان کو دکھائے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ باہر کس انداز سے اسلام بھائی اس وقت رمضان ہال کا رخ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے اور اسلام بھائیوں کی ملاقات ہے، الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہماری اس ملاقات کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس ملاقات کے اندر نعت شریف بھی ہوتی ہے، گویا مطلب ایک ذکر کا ماحول بھی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ نعت شریف بھی سن رہا ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ہو رہی ہے، اور یہ ملاقات ہو رہی ہے، انفرادی کوشش ہو رہی ہے، تحائف دیے جا رہے ہیں، اسلامی بھائی کی خیر خواہی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ مسئلہ بیان کرتا ہے. آئیے وہاں ہونے والے کلام کو سنتے ہیں. خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کروں میں. ٹھوکر ہے جو کرتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کے ہمراہ جو ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں ہم جو کلام سن رہے تھے, جس انداز کو ہم نے دیکھا تو یہ انداز امیر اہل سنت کے اس انداز سے متاثر ہو کر پتہ نہیں کتنے عاشقان رسول مدنی قافلوں کے مسافر ہوئے اور کتنے ایسے آپ کی ملاقات کی بعض خاصیتیں ایسی ہیں جو بالکل منفرد ہیں. آپ کبھی کوئی سائیں میں قریب آتا ہے اور آپ دیکھتے کہ اس نے چھلا پہنا ہوا ہے تو آپ انفرادی کوشش کریں گے کہ یہ چھلا اٹھا دے, اور اسی انداز سے آپ کوشش فرماتے ہیں کہ اس کو توبہ بھی کروائی جائے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس کو شرعاً اجازت نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ مرد جو ہے وہ چھلا نہیں پہن سکتا. ہمارے یہاں ایک تعداد ہوتی ہے بغداد کا چھلا ہے وہ پہن لیا, تو فلا چیز کا چھلا ہے تو وہ پہن لیا, تو مرد کو اس طرح چھلے وغیرہ پہننے کی اگرچہ چاندی ہی کا چھلا ہو اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی وہ انگوٹھی پہنے گا اور انگوٹھی میں نگ بھی ہوگا, ایک انگوٹھی پہنے گا ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتا, اس میں نگ بھی ہونا چاہیے اور ایک ہی نگ ہوگا اس میں نگ بھی ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور انگوٹھی بھی چاندی ہی کی ہو اور وہ پہنے گا اور 4.5 ماشے سے اس کا وزن کم ہونا چاہیے. تو اب ان شرائط کے ساتھ اس کی انگوٹھی پہنے گا, وہ پہننے کی اس کو اجازت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو اب جو شخص اس انداز سے نہیں پہنتا ہے, اس سے ہٹ کر پہنتا ہے, خلاف شرع پہنتا ہے, تو امیر اہل سنت کی ملاقات میں کبھی ایسا منظر ہوتا ہے تو آپ انفرادی کوشش فرماتے ہیں, آپ اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور اس سے یہ غیر شرعی کام روکنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. الحمدللہ عزوجل بارہا دیکھا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائی ان چیزوں سے جو مبتلا ہوتے ہیں وہ اس سے توبہ بھی کرتے ہیں اور آپ باقاعدہ اس سے توبہ بھی کرواتے ہیں. آئیے پھر ملاقات کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہی دکھا دے جمال مدینہ, الہی دکھا دے جمال مدینہ, کرم سے وہ پورا سوال مدینہ, کرم سے وہ پورا سوال مدینہ, الہی دکھا دے جمال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ, جدائی کی ہو دور جان سوز گھڑیاں, جدائی کی ہو دور جان سوز گھڑیاں, جدائی جو ملال مدینہ, میٹے ہجر رنجو ملال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ عز و جل یہ ملاقات عاشقان رسول کے ہمراہ میرا السنت کی جاری ہے، اور عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے بعد آج امیر السنت کی بارگاہ میں ملاقات کی صورت میں حاضر ہوئے، اور یوں دیکھیے کہ کوئی کس انداز سے امیر السنت کی بارگاہ میں کس خواہشات کے ساتھ آ رہا ہے، اور کوئی امیر السنت کی خواہشات کا طالب ہوتا ہے کہ کسی طرح امیر السنت راضی ہو جائے. آپ خود سوچیں، ایک وہ فرد کہ جس سے ملاقات کرنے کے لیے ایک اسماعی بھائی 12 دن 30 دن اور اس طرح مدنی قافلے میں 3 دن سفر کر لے، اور اس کے بعد آئے کہ بھی امیر السنت سے ملاقات ہو جائے گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت عمر رسیدہ اسماعی بھائی جو ہیں وہ یہ امیر السنت تمہاری کیا کیا مدنی پھول دے رہے ہیں. کاش کے باپا کے سنائزر ہوتا اور ہم بھی سن رہے ہوتے کہ باپا نے کیا مدنی پھول دیے. اور اس انداز سے الحمدللہ یہ ملاقات کی ترکیب، انفرادی کوشش کی ترکیبیں جاری ہیں. اب یہ آپ یوں مناظر دیکھ رہے کہ کس انداز سے اسلام بھائی پہنچتے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، امیر علیہ السنت کس کیفیت کے ساتھ اس اسلام بھائی پر انفرادی کوشش فرما رہے ہیں. اور ایک ایک یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وہ فرد جو لاکھوں لاکھ کے اجتماع میں بیان کرتا ہے، یعنی آپ کی نظر فیض اثر سے ایسے مبلغین جو دنیا بھر میں مختلف مقامات پہ بڑے بڑے اجتماعات میں بیان فرما رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ہند میں بیان کر رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں بیان کر رہا ہے، کوئی کہاں بیان کر رہا ہے، کوئی کہاں بیان کر رہا ہے، اور وہ سارے کے سارے یوں سمجھیے کہ امیر السنت کی امیر السنت ہی سے حصہ پا رہے ہیں. تو اب آپ یوں سوچیں کہ ایسی شخصیت کے ان کا ایک ایک پر اس انداز سے انفرادی کوشش کرنا اور انفرادی طور پر وقت دینا، یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا گویا یوں سمجھیے کہ اس سے ہمیں اس امیر علیہ السنت کی اہمیت سمجھ میں آنی چاہیے کہ امیر علیہ السنت کس انداز سے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اور عاشقان رسول کس انداز سے آ رہے ہیں. تو اب جو بھی صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز سے ملاقات ہو رہی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے کچھ مدنی پھول ملاقات وغیرہ کے حوالے سے بھی بیان ہو جائے، اور پھر ہم سمجھیں کہ امیر علیہ السنت کیا کیا انداز اختیار فرمائے اور یہ انداز آپ کا کیوں ہے. تو یاد رکھیے کہ ایک تو سلام ہے اور ایک ہے مصافحہ. یہاں ملاقات کے اندر سلام بھی ہو رہا ہے اور مصافحہ بھی ہو رہا ہے. تو سلام اور مصافحہ کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہوتے ہیں اور کیا کیا روایتیں ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اسی انداز سے اختیار کریں. اور جب ہمارے علم میں حدیث ہوگی اور جب ہمارے علم میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا بھی ہوگی، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم اس انداز کو اختیار کریں گے اور سنت کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سلام کا ذکر ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ عمر رسیدہ اسلام بھائی بھی جو اس ملاقات کے لیے آ رہے ہیں ان کی ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ اسلام بھائی کس انداز سے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، ملاقاتیں جن کی ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں یا ہونی ہیں، ان کی ایک تعداد اس وقت رمضان ہال میں، اور کئی اسلام بھائی ایسے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جہاں مختلف ممالک میں ہوتا ہے اور مختلف شہروں میں، یعنی مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں انعقاد ہوتا ہے، وہاں باب المدینہ یعنی ہمارے اس شہر کراچی کے اندر 5 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. تو فیضان مدینہ کا اجتماع، فیضان مدینہ کے علاوہ 4 مقامات کا اجتماع ہے، سرائے مدینہ ہے، کورنگی میں الگ ہو رہا ہے، اورنگی میں الگ ہو رہا ہے، ہماری رضا مسجد کے اندر بھی اجتماع کی ترکیب ہے، فیض مدینہ نارتھ کراچی میں بھی اجتماع شروع ہو چکا. اس طرح ہی ہمارا اب یہ 5 مقامات پر یہ اجتماع ہمارا تقسیم ہو چکا. اور وہ اسلامی بھائی جو صرف آرمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اجتماع میں آتے تھے وہ تقسیم ہوتے چلے گئے اور اس وقت 5 مقامات تک ہم پہنچ چکے. تو اب وہ اسلامی بھائی جو دیگر مقامات کے ہیں وہ بھی ملاقات کرنے کے لیے اپنے اجتماع گاہ سے یہاں حاضر ہو رہے ہوں گے. تو یہ منظر اس وقت آپ کے سامنے, مگر چونکہ اس کے اندر سلام بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مصافحہ بھی, انفرادی کوشش بھی, تو مختلف مدنی پھول ہے. تو یاد رکھیے کہ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے. حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو. یعنی بخاری شریف کی اس روایت میں کتنا پیارا درس دیا گیا کہ ایک تو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی اور دوسری طرف جس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرو. تو پہچان اور نہ پہچان کے حوالے سے اگر یہ سوچا جائے نا اس کی کتنے مدنی پھول ہیں, تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ آپ اسلام کے اندر پائی جانے والی ایک بہترین تعلیم اسے پائیں گے کہ اس سے کتنی مطلب خوشی ہوتی ہے. آپ خود سمجھے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ نہیں جانتے, آپ مطلب سفر کر رہے ہیں, آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی اسلامی بھائی آپ کے پاس آئے اور آپ سے محبت سے سلام کرے, تو آپ اس نہ جاننے والے یعنی جب وہ بس پہ چڑھا تھا تو اس کی طرف آپ کی کیا توجہ تھی, اور اب اس نے جب چڑھنے کے بعد آپ کے قریب آ کر سلام کیا تو اب آپ خود سمجھے کہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی. تو کتنا اچھا انداز ہے محبتیں قائم کرنے کا کہ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرو. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے, کتنے پیارے انداز سے ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی. مزید یہ کہ دیگر احادیث کے اندر بھی سلام کے حوالے سے مرویجات موجود ہے. کہیں سلام کو مسلمان کا حق بیان کیا گیا. ترمذی اور دارمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلم کے مسلم پر چھ حقوق ہیں. نمبر ایک, جب اس سے ملے تو سلام کرے. دو, جب وہ بلائے اجابت کرے. تین, جب چھینکے یہ جواب دے. چار, جب بیمار ہو عیادت کرے. پانچ, جب وہ مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے. چھ, جو چیز اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے پسند کرے. اس میں ایک بات آئی, جب وہ بلائے اجابت کرے, مطلب وہ اجابت کا مطلب وہ قبول کرے, اس کو لبیک کہے, اور جو چیز اسے بلائے تو اس کے بلانے کو قبول کیا جائے, اجابت کے یہاں یہ معنی ہے. تو اس روایت کے اندر ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب اس سے ملے تو سلام کرے. تو مسلمان کا حق ہمارے سامنے آیا کہ کس انداز سے ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اس وقت کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں رکن شورا, آئیے وہ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قافلوں میں سفر ہو, مدنی چینل دیکھ رہے ہوں, یا تعویذات افطاریہ کے بستے پر حاضری ہو, یا شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کیا خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں. گزشتہ دنوں اسی طرح ہمارے اسی رمضان حال میں شیخ طریقت امیر اہل سنت تشریف فرما تھے اور اسلام بھائی مناجات افطار میں شریک تھے. مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا سلسلہ ہوا. کھانے کے بعد امیر اہل سنت کچھ اسلام بھائیوں کو آپ نے روٹی کے ٹکڑے عطا فرمائے. ایک شخص جو تھا اس نے بلند آواز سے کچھ اس طرح سے کہنا شروع کیا کہ حضرت صاحب میرے بیٹے کا کل آپریشن ہے, ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ کاٹی ہے, کل اور مزید کاٹنے والے ہیں, آپ کرم فرما دیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس شخص کی جب یہ بات سنی تو توجہ فرمائی. جو پانی کی بوتل آپ کے پاس تھی آپ نے اس پانی کی بوتل میں سے کچھ پیا, بقیہ پانی پر دم کیا اور اس شخص کو وہ پانی کی بوتل لوٹا دی. اس شخص نے ہمارے اسلام بھائی سے رابطہ کیا اور بتایا کہ شب منگل یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات میری حاضری ہوئی تھی, میں نے پانی کی بوتل حاصل کی. ساری رات میں اپنے اس بیٹے کا کہ جس کا صبح آپریشن تھا پانی ہی پلاتا رہا. صبح جب ڈاکٹر اسے لے کر آپریشن تھیٹر میں گئے, اس کی جب پٹی کھولی گئی تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ اس کا زخم ٹھیک ہو چکا, اب اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے بے شمار واقعات یقیناً ہم سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, خود ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہوا ہمارے ساتھ ہوا ہم ہی جانتے ہیں, ہم ہی اسے اپنے قبر میں لے جائیں گے. ایسا نہ کریں, بلکہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مدنی بہار جو میں نے آپ کو سنائی, اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو. کبھی تعویذات اتاریہ کا کے بستے سے آپ نے تعویذ لیا تھا, اس کی برکتیں مل گئیں. کبھی اجتماع میں آ کر دعا مانگی تھی تو وہ برکتیں مل گئیں. کبھی گھر میں مدنی چینل دیکھا تھا تو جناب گھر والوں کو یہ برکتیں مل گئیں. فلاں رشتے دار کے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, جب سے اس کے گھر میں مدنی چینل چلا الحمدللہ اس کے گھر میں نمازیں شروع ہو گئیں. تو ایسے کئی واقعات ہمارے ساتھ بھی رونما ہوتے ہیں, لیکن ہم کبھی اس کو آگے نہیں بڑھاتے. تو دعوت اسلامی کے ایک شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے مدنی بہاریں. الحمدللہ ہماری مجلس کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, تو آپ میں سے وہ اسلامی بھائی جو کوئی بھی ایسی مدنی بہار جو آپ کو ابھی جیسے میں نے واقعہ عرض کیا تو آپ کو بھی یاد آئی ہوں گی, اگر وہ لکھوانا چاہیں, کوئی ہے ایسے؟ ماشاءاللہ, تو ہماری مجلس کے اسلامی بھائی اگر دیکھ لیں ان کو اور ان کے پاس چلے جائیں, فارم وغیرہ بھی لے لیں اور اس بہار کو آپ ہی لکھیں گے, ذمہ داری لکھیں گے, یہ لکھ کر دیں, اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے اس مدنی بہار کو سنے گا پڑھے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ مدنی بہار اس کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا ذریعہ بن جائے. تو آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ مدنی بہاریں لکھوائیں, اور مدنی چینل کے بھی ناظرین ان کو بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ بھی یقیناً دنیا بھر میں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں مدنی چینل کے ذریعے ہی آپ کے گھروں میں کیسی برکتیں ملی ہوں گی, آپ نے بھی کبھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ کر دعائیں کی ہوں گی وہ بھی قبول ہوئی ہوں گی. تو یہ واقعات ایمان افروز واقعات یہ آپ ہمیں لکھ کر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر ایک ہمارا شعبہ ہے مدنی بہاروں کا, اس میں چاہیں تو سینڈ کر دیں, یا feedback@dawatislami.tv پر آپ اپنی میل بھیج دیں. تو یہ مدنی بہاریں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ امیر اہل سنت کی کسی تحریر کا حصہ بن جائے, تو یہ بھی سعادت مل سکتی ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے آپ بہاریں لکھوائیں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب. ابھی تو انشاءاللہ پاپا کے ساتھ شیری بھی کریں گے. اے انشاءاللہ. وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إلهي دکھا دے جمال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال میٹھے میٹھے صاحب مختلف مدنی پھولوں کے ساتھ ہم ہیں اور مطلب شاید ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ اس وقت کیا مدنی پھول ہو گیا اور مطلب ملاقات کا یہ انداز تھا تو کیوں تھا اور اس کے اندر کیا حکمت تھی. یعنی ابھی ایک اسلامی بھائی امیر السنت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور آپ نے اپنے تکلیف کا اظہار کیا, انہوں نے اشاروں کے ذریعے کہ یہاں درد ہوتا ہے یا کان میں یا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مرض ہے, تو آپ نے دم کیا, دوسری جگہ بھی بتائی تو اس جگہ بھی دم کیا, پھر کچھ ان کو تحفے میں بھی دیا. اس پر وہ جو ملاقات کر چکے تھے وہ دوبارہ ملاقات کے لیے آگے بڑھے تو پھر امیر علیہ السلام نے ملاقات نہیں فرمائی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے سب کی لائن لگی ہوئی ہے کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے. تو امیر علیہ السلام حق تلفی کے معاملے میں بہت زیادہ حساس طبیعت الحمدللہ عزوجل واقع ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مطلب لائن سے آنے والوں کے علاوہ اس صورت میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے اور جو بھی آئے وہ اب لائن ہی کی صورت میں آئے اور الحمدللہ عز و جل اس انداز سے یہ ہماری ملاقات جا رہی ہے اور ملاقات کے اندر جو ہماری گفتگو چل رہی تھی ابھی اس میں یہ روایت آئی, کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو, وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو اس ملاقات کے اندر ایک چیز سلام بھی ہے اور آپ مطلب یوں سمجھے کہ یہ بھی محبت بڑھانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے یہ صورت ہوتی ہے. سلام کے حوالے سے رحمت الہی عز و جل کا بھی نزول ہوتا ہے. امام احمد الترمذی اور ابو داؤد ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے وہاں کلام سنتے. مسرت سے سینا مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان میں رہا پرے رنج کا اندھیرا ہوا تھا مزا خوب رمضان. میٹھے میٹھے اس ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ایک مختلف طبیعت ہے, عرصے تک رمضان المبارک کی یاد آپ کو برقرار رہتی ہے, بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پورے سال رمضان المبارک کو یاد کرتا ہوں. تو ایک ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ رمضان مبارک آتا ہے تو کچھ کیفیت ہوتی ہے, جاتا ہے تو کچھ کیفیت ہوتی ہے, مگر وہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے, اور عید ہی کی خوشیوں میں سب سارا فرقت رمضان کا غم غلط ہو جاتا ہے. مگر امیر علیہ سنت کی کیفیت برقرار رہتی ہے, اور وقتاً فوقتاً یوں سمجھیے کہ آپ رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کا اظہار ہوتا ہے, اور آپ کی محبت کا جو بھی رمضان مبارک سے جو آپ کی محبت کا انداز ہے اس کا کبھی اظہار ہوتا ہی رہتا ہے. اور ابھی جیسے کلام جاری ہے, یہ بھی امیر علیہ سنت ہی کی, مطلب یوں سمجھیے کہ امیر علیہ سنت ہی کے اس غم کا حصہ ہے, اور آپ کو اب تک وہ مناظر آپ کی سوچ, مطلب یوں سمجھے کہ سال ہر سال امیر علیہ سنت وقتاً فوقتاً رمضان مبارک کا اس انداز کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کثیر اسلام بھائی الحمد للہ عز و جل جس طرح ابھی اپنے ایک منظر دیکھا تھا, ملاقات کے لیے حاضر تھے, لائن بنی ہوئی تھی اور اسلام بھائی پہنچے ہوتے ہیں, اور یہ دیکھیے اب انفرادی کوشش سات والے اسلام بھائی بھی کر رہے ہیں, اور داڑھی شریف کے حوالے سے بھی نیت ہو رہی ہے, اور اس انداز سے الحمدللہ عز و جل ترکیب جاری ہے. یعنی امیر سنت بالکل, یعنی جس چیز کی ہماری عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی امیر سنت اس کو بھی انفرادی کوشش کر کے نافذ کر لیتے. فرائض واجبات پر عمل تو اپنی جگہ پر الحمدللہ عز و جل ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ آپ سنت و نوافل کے حوالے سے جو سوچ دیتے ہیں, اور آپ سنت و نوافل کے حوالے سے جو آپ کی سوچ ہوتی ہے الحمدللہ نافذ کرتے ہیں. آپ ملاقات فرما رہے ہوتے ہیں, کبھی میسر ہوتا ہے تو کوئی اسلامی بھائی جس کے داڑھی کے بال سفید ہو رہے اس کو مہندی تحفے میں دے دی کہ وہ یہ بھی مستحب کام کر لے, اور اس انداز سے آپ ترکیب بناتے رہتے ہیں. کبھی آپ سربم کے حوالے سے تحریک چلاتے ہیں تو سربم پہننے والوں کی آپ خصوصیت کے ساتھ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سوجن اس انداز سے یہ آپ کا سلسلہ اور یہ آپ کی کوشش ہے الحمدللہ یہ سوجن جاری ہے. اور سلام کرتے وقت کی آپ نے امیر علیہ سنت نے ایک نیت بھی دی ہے, اور یہ نیت بہاری شریعت حصہ 16 پہ مفتی احمد یار خان حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظم علی رحمۃ اللہ القوی نے جو بیان فرمائی شامی کے حوالے سے, آپ نے یہ نیت نقل کی ہے, اور اسی کو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے 101 مدنی پھول میں بھی تحریر فرمایا کہ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت و آبرو اور مال سب کچھ سلام کرنے والے کی حفاظت میں ہے, اور ان چیزوں میں دخل اندازی اپنے اوپر حرام سمجھے. تو الحمدللہ یہ عزوجل امیر علیہ سنت کا یہ معاملہ, یہ انداز, یہ سوچ اسی انداز کی ہے کہ آپ نیتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے, اور نیتوں کی سوچ دیتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں فرماتے ہیں الحمدللہ. نیتوں کی آپ کی ایک منفرد تحریک ہے. تو آپ سلام کرتے وقت نیتیں, آپ ملاقات کرنے کے لیے آتے تو مختلف نیتیں, بلکہ ایسا بھی ہے کہ ایک عیسائی بھائی جو ہے وہ مکتب میں آپ کے پاس حاضر تھے, کسی کام کے لیے ان کو کچھ سمجھایا آپ نے, اور سمجھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ بلند آواز سے ان کو بولا کہ یہ کام یوں کر لیجئے, اور یہ کام میں نے آپ کو یوں کرنے کے لیے یوں بلند آواز سے کیوں کہا, اس لیے کہ آپ کو بھی ترغیب ملے اور آپ دوسروں کو بھی اس انداز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. تو آپ صرف یہ سوچ نہیں رکھتے کہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر نافذ کر لی تو بہت ہے, بلکہ آپ دوسروں کی بھی سوچ کو تبدیل کرنے کا اپنا ذہن رکھتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کی کوششیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یہ سعود الامیر علیہ السنت اس کے حوالے سے جو آپ کی کوششیں ہیں وہ نمایاں ہمارے طور پر مدنی چینل کے ناظرین. الحمدللہ یہ سعود الامیر علیہ السنت کے انداز, امیر علیہ السنت کی کوششیں, اور امیر علیہ السنت جس انداز سے کوششیں فرما رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ امیر علیہ السنت کی یہ جو ملاقات اس وقت الحمدللہ ہی عز و جل جاری ہے, یہ ایک گویا یوں سمجھے کہ واقعی دین کی خدمت ہے امیر علیہ السنت کی طرف سے. پتا نہیں کتنے کتنے دکھیارے اسلامی بھائی الحمدللہ امیر علیہ السنت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ ان پہ شفقت فرماتے ہیں, کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اور کسی کو آپ الحمدللہ طرح طرح کے مدنی پھول جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں. اور ہماری یہ گفتگو اس وقت جاری ہے, آئیے مزید وہاں ہونے والا کلام سنتے ہیں. جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا, مذاق رمضان میں آ رہا, مذاق رمضان شب و روز رحمت برسات ہو گوتی عطا Thank you. ساچا گیا تھا مزا رما چڑھا تھا مزا خوب رمضان میاں رہا تھا سرے شام اس سرے شاد اس تاری کی رونق در در بتی تھی سرو رہا تھا مزا رہا تھا سرو رہا تھا مزا مقدر جن کے مساجد میں وہ موت کس ہو گئے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا مزہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا کیفیت ہوگی ان اسلامی بھائیوں کی جو اس وقت امیر علیہ السنت سے ملاقات کر رہے ہیں, اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جو اس ملاقات کے خواہش مند ہوں گے مگر دوری, مگر وہ بھی دل برداشتہ نہ ہو کہ الحمدللہ یہ عز و جل اس کیفیت کو دیکھ تو رہے ہیں, اور الحمدللہ کئی اسلامی بھائی یہاں پر بیٹھ کر بھی وہ کیفیت دیکھ رہے ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ السنت انفرادی کوشش فرما رہے ہیں, اور دیکھیں آپ کے ساتھ بھی جو اسلامی بھائی ہے اس کی بھی ایسی تربیت ہے کہ اسلامی بھائی انفرادی کوشش کر رہا ہے, داڑھی کی نیتیں کروا رہا ہے, اور اس انداز سے الحمدللہ عز و جل ہماری یہ ملاقات مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ امیر السنت کی یہ ملاقات الحمدللہ عز و جل جاری ہے. اور اس ملاقات کے اندر جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کلام کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور دیگر چیزیں بھی جاری رہتی ہیں, اور امیر السنت کی کیفیت بھی ہوتی ہے جیسے بھی ملاقات کے دوران جو شعر ہے, آئیے ہم بھی کلام سنتے ہیں. میں کیا رکھا تھا خوب رمضان دل چل رہا تھا دمی الوداع ان کا دل چل رہا تھا مذاق خوب رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دو تو اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے. اسی طرح تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا, خوب جگمگاتا اور ایسی شان سے لبیک پے کے اجل کو لبیک کہتا کہ دیکھنے سننے والے رشک کی آگ میں جل اٹھتے, اور جینے کے وجہ ایسی موت کے آرزو کرنے لگتے ہیں. چنانچہ ٹنڈو اللہ یار سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی, اور رمضان المبارک کی آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ گئے. 10 دن میں قرآن پاک کی چند سورتیں, دعائیں اور سنتیں یاد کر لی. چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر سبز امامے کا تاج سجانے کی نیت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کے لیے نام بھی لکھوایا. الغرض زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی, گناہوں سے توبہ کر کر سنوں تو بھری زندگی گزارنے لگے. ایک دن کپڑوں میں آگ لگنے کے سبب بیچارے بری طرح جھلس گئے, اسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جسم 80% جل چکا ہے, مگر دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے وہ ذکر و درود میں مشغول تھے. اعتقاد کے دوران عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد کے دوران عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جو صورتیں اور دعائیں یاد کی تھی انہیں وہ پڑھے جا رہے تھے۔ کب 48 گھنٹے تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی صورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے اور صبح و آذان فجر کے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہمارے دارالفتا کے اسلام بھائی بھی ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آئیے وہاں کا کلام جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ تمام اسلام میں تشریف رکھیں، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تمام اسلام میں جلدی جلدی تشریف رکھیں، بلکہ جو بیچ میں خلا ہے اس کو پر کرتے ہوئے آگے آگے بھی آ جائیں۔ ابھی الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے، اگر کتار میں جو لگے وہ بھی چاہیں تو بیٹھ جائیں، تمام سب تشریف رکھیں۔ تمام اسلام بھائیوں کو مبارک ہو کہ امیر علیہ سنت نے آپ تمام اسلام بھائیوں کو سحری کی بھی دعوت عطا فرما دی۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا خوب بہار ہیں کہ اگر فی زمانہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد فرض روزے بھی نہیں رکھتی ہے، لیکن امیر علیہ سنت کی صحبت کی کیا خوب بہاریں کہ الحمدللہ مرشد کی صحبت جب ملتی ہے تو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی جذبہ مل جاتا ہے، اور ویسے بھی شوال المکرم کا مہینہ جاری ہے اور الحمدللہ کئی صاحب نے 6 روزے رکھی لیے ہوں گے، تو جن کے روزے باقی بھی ہیں کچھ تو وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اور جمعہ کا روزہ اور ساتھ ہی اگر ہفتے کا بھی روزہ شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے۔ اس کا استقامت پانے کا جو بہترین ذریعہ ہوتا ہے نا، استقامت پانے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھیں۔ جیسا کہ آج الحمدللہ امیر علیہ سنت سے جو ملاقات کی ترکیب بنی ہے تو ان میں وہ عاشقان رسول شامل ہیں کہ جنہوں نے شوال المکرم یا سپتمبر کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں مدنی قافلے میں سفر کیا، تو ان عاشقان رسول کو اس ملاقات میں شرف کی سعادت ملی ہے۔ یقیناً آپ چاہیں گے کہ ہر مہینے ملاقات ہو، کون کون چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے کہ ہماری ہر ہفتے ہو ملاقات۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہر وقت ملاقات ہو۔ انشاءاللہ مرشد کی زیارت تو مدنی چینل پہ ہوتی ہے نا، تو امیر علیہ سنت سے سوال پوچھا تھا کسی نے کہ حضور آپ کی صحبت کیسے ملے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحبت میں رہیں، تو امیر علیہ سنت فرمائے کہ میرے مدنی مذاکرے سنو، انشاءاللہ آپ کو میری صحبت ملے گی۔ تو الحمدللہ ہمیں تو امیر علیہ سنت نے وقت کتنے عطا فرمائے، جیسے شب اتوار 7:45 عشاء ہے، تو یوں کم و بیش 8:15 پاکستانی وقت کے مطابق مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا، اور مدنی مذاکرہ یہ تو فرض علوم سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے، تو اس مدنی مذاکرے میں تو یہ سمجھ لیں کہ کاپی قلم لے کر بیٹھا جائے اور مدنی پھول لکھے جائیں، انشاءاللہ جیسے آپ کی وہ رات گزرے گی تو خود ہی احساس ہوگا کہ میں نے تو زندگی میں ایسی باتیں نہیں سنی تھی، ایسی باتیں نہیں سیکھی تھی، الحمدللہ مرشد کی صحبت کی برکتوں سے نصیب ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر دم وابستہ رہیں, کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا جو بہترین ذریعہ ہوتا ہے نا وہ یہ کہ مدنی کاموں میں مصروف رہیں, مدنی کاموں میں مصروف رہیں. اب مدنی کام کیا ہیں؟ نیکی کی دعوت ہے, نیکی کی دعوت پھیلانا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, مل کر ایک مرتبہ بھرپور جذبے کے ساتھ اپنا مدنی مقصد ہم دہرا لیتے ہیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش انشاءاللہ عزوجل. اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ مدنی انعامات پر عمل کریں گے. 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں اور 63 مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے ہیں, 92 مدنی انعامات طلبا کے لیے ہیں, 82 طالبات کے لیے ہیں, 40 جو ہیں وہ مدنی منوں کے لیے ہیں, 27 مدنی انعامات یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے زندگی گزارنے کا ایک پورا ہمیں فارمولا دیا ہوا ہے. اگر مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ لیں, اس کے مطابق فکر مدینہ کریں, غور کریں, وہ سوالات جو کیے گئے ہیں میرا عمل ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو دوسرے دن کے لیے نیت کر لیں کہ بھائی یہ عمل میں ضرور کروں گا. تو انشاءاللہ جب مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی میری زندگی تو تبدیل ہو سکتی ہے, میں شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور شیطان مجھے یہ وسوسہ دلا رہا ہے کہ تو سدھر ہی نہیں سکتا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے سدھرنے کا نسخہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ جو سدھرنا چاہتا ہے وہ مدنی انعامات پر عمل کرے, وہ سدھرتا چلا جائے گا اور ایسا سدھرے گا, ایسا سدھرے گا, ایسا سدھرے گا کہ مدنی انعامات پر عمل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما لے گا. تو یقیناً جو نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں, عبادت گزار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص قرب انہیں نصیب ہو جاتا ہے. تو اب مدنی انعامات پر عمل کیسے کریں گے, اس کا پریکٹیکل اگر کرنا ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. مدنی قافلے یہ ہمیں روز مرہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب سوتے تو روزانہ ہے, سنت کے مطابق کیسے سونا چاہیے مدنی قافلے میں سیکھیں گے. اب جناب ہم سوتے تو ہیں, تہجد میں نہیں اٹھ پاتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تہجد کا وقت کیسے شروع ہوتا ہے. مدنی قافلے میں تہجد کب شروع ہوتی ہے, کیسے اٹھتے ہیں, وہ طریقہ سیکھیں گے. پھر جناب نیکی کی دعوت دینی ہے. اب جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی اب ہمارا ذہن بنے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاؤں. گھر والوں کو اٹھانے کے بعد جب میں مسجد جاؤں گا تو اب میں ایسے ہی نہیں جاؤں گا بلکہ صدائے مدینہ لگاتا لگاتا مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہوا جاؤں گا. اب فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز بھی پہلی صف میں پڑھی الحمدللہ, سنت قبلیہ بھی ادا کر لی اور جناب فجر کا انتظار, جماعت کا انتظار کرتے کرتے اپنے اوراد و وظائف بھی پڑھ لیے, فجر کی نماز ہو گئی. اب فجر کی نماز کے بعد بھی دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول کی کیسی برکت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ, مطلب ایک ماحول مل رہا ہے, وہ کیا؟ مدنی حلقہ. کہ مدنی حلقے میں اگر شرکت کر لی, قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت مل جائے گی, فیضان سنت کا درس بھی مل جائے گا, پھر شجرہ شریف کے اوراد اور شجرہ شریف بھی پڑھنے کی سعادت مل جائے گی. اس دوران اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے, 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے, اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب دیکھیں فجر کی نماز پڑھنے گئے لیکن مدنی ماحول کی کیسی برکت ہے کہ آتے آتے حج اور عمرے کا ثواب بھی لوٹتے ہوئے آ گئے, ساتھ ہی چاشت کی نماز بھی پڑھ لی. اب گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں کو بھی سلام کیا, جناب سنت کے مطابق داخل ہوئے تو گھر میں صبح ہی صبح خیر و برکت کا نزول شروع ہو گیا. پھر کام پر گئے تو جناب وہاں پر بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں, حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, دیگر تعلیمی اداروں میں گئے تو وہاں پر بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. تو یوں سارا دن ہمارا نیکی کی دعوت عام کرتے کرتے, یعنی اپنا رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومے بھی مچا رہے ہیں. تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جب اپنے معاملات سے فارغ ہو کر شام کو گھر آتے ہیں اس وقت بھی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت ہو جاتی ہے اور یوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرتے کرتے بھی دو گھنٹے کے اندر اندر گھر واپس آ جائیں اور وقت مناسب پر آرام کر لیں, جو مطالعے کا وقت ہو مطالعہ کر لیں. تو 72 مدنی انعامات میں تمام دن بھر کے معاملات اس پر ہمیں بہترین رہنمائی ملی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی حاصل کریں گے تو نہ صرف اپنی اصلاح ہوگی بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح ہوگی, اس کی برکتیں ہمارے محلے پر بھی ہوں گی, اس کی برکتیں اپنے شہر پر بھی ہوں گی, اس کی برکتیں اپنے ملک پر بھی ہوں گی. یہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو آپ اگر اپنے اندر تبدیلی لائیں گے, دیکھیں شیطان روکے گا, شیطان روکے گا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہوئی, ابھی میں داڑھی نہیں رکھوں گا, جب شادی ہو جائے گی پھر داڑھی رکھوں گا, ابھی میں امامہ نہیں پہنتا ہوں بعد میں پہن لوں گا, ابھی مدنی لباس نہیں پہنوں گا بعد میں پہنوں گا. تو یہ تو مدنی حلیا ہے نا, ہے مدنی حلیا, یہ پہچان ہے. انشاءاللہ مرشد کا انداز اپنائیں گے اور سنتوں پر عمل کرتے جائیں گے تو دنیا بھر میں اس کی برکتیں ہمیں ظاہر ہو جائیں گی. یہ جیسا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں, بیرون ملک میں ہمارا قافلہ سفر پر تھا, انہوں نے بتایا کہ داڑھی شریف تو رکھ لی تھی لیکن میں سفید لباس نہیں پہنتا تھا اور ساتھ ہی امامہ شریف بھی نہیں پہنتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. ربیع النور شریف میں, اس ربیع النور شریف میں ان کا ذہن بنا اور ذہن یہ بنا کہ میں ربیع النور شریف کے لیے اس بار سفید لباس سنت کے مطابق سلواتا ہوں. خیر انہوں نے ربیع النور شریف میں جو نئے لباس سلوانا تھا تو سنت کے مطابق سلوایا. اب سنت کے مطابق جب لباس سلوایا تو ربیع النور شریف میں بڑی رات کو انہوں نے پہن لیا. امیر علیہ سنت کا بیان سنا, اس میں امیر علیہ سنت نے امامہ شریف مستقل سجانے کی کا مدنی ذہن دیا. وہ اسلام بھائی انہوں نے نیت کر لی کہ بس آج اسے رنگین لباس ختم, اب میں صرف مدنی لباس پہنوں گا, آج سے ننگے سر رہنا ختم, انشاءاللہ پورا دن امامہ شریف سجاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر گیا مدنی لباس پہن کر, امامہ شریف بھی ہمت کر کے میں نے کہا نہیں اب چھوڑنا نہیں ہے, امامہ شریف پہن کر گیا. تو سارے دفتر والے ویسے تو مجھے جانتے ہی تھے کہ یہ داڑھی جب رکھی ہے تو اچھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ بھی ہے, مگر یہ حلیا نہیں دیکھا تھا. تو سب مجھے مبارکباد دینے لگے. خیر میں اپنے دفتر کے کام میں مصروف ہوا. جب ظہر کا وقت ہوا تو میں حسب معمول اپنے وقت پر اٹھا اور اپنے دفتر میں ہی ہم نے وضو کا ایک جگہ بنائی دی تو وہاں وضو کرنے لگا. وضو کرتے کرتے جب میں باہر یعنی نکلا وضو کر کے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دفتر میں جو صفائی کرنے والے جمع دار اور جمع دارنی ہیں وہ دونوں کھڑے ہوئے. تو میں حیران ہوا. تو میں جب امامہ شریف وغیرہ باندھ لیا میں نے تو مجھے کہنے لگے جمع دار آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہ میں بولو کہ ویسے تو ہم آپ سے بڑے متاثر تھے لیکن آج آپ نے جو لباس پہنا ہے اور آج آپ نے جو امامہ شریف سجایا ہے تو آپ کا یہ انداز دیکھ کر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے, آپ ہمیں مسلمان کر لیجئے. تو وہ دونوں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کیسی خوب برکتیں, کیسی خوب برکتیں. تو ہم میں سے بھی بہت سارے اسلام بھائی ہیں جو امامہ شریف مستقل نہیں پہنتے جا رہی رہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں اور امیر علیہ سنت کا یہ صدقہ ہے. تو ہم بھی سستی چھوڑ دیں, کیا خیال ہے؟ سستی چھوڑ دیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں مستقل امامہ شریف سجاؤں گا. کون کون نیت کرتا ہے ایسا؟ دیکھیں امام والے نیت کریں گے تو آپ تو پہنتے ہی ہیں. کوئی ایسا جو آج مطلب ذہن بنا لے اپنا کہ امامہ شریف سجائیں گے, کون کون اگر کھڑے ہو کے نیت کر لیں تو ماشاءاللہ اب مستقل سجائیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مستقل کتنے ہوں گے بھائی؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لے الحمدللہ, یہ دیکھیں امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت ہے کہ آج مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے تو آج یہ مرشد کی بارگاہ سے تحفہ لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ امام شریف سجا کے جائیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ. تو آج فجر کی نماز اگر ہو سکے تو فجر ہی، ورنہ تو جمعہ، سبحان اللہ، کل تو جمعہ ہے. کہ جو جمعہ امام شریف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو غروب آفتاب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو کتنی برکت ہے امام شریف سجانے والوں کی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامہ شریف کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے. الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکتیں. تو خیر دعوت اسلامی کا مدنی کام یہ کرتے رہیں. کوئی کسی کے پاس حاضر ہوتا ہے، جیسے آج ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ہم کئی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب جن سے ملاقات کا ہمیں بہت شوق ہو. تو کیا ہوتا ہے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لا رہا ہے، کوئی ہار لا رہا ہے، کوئی لفافے دے رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا عموماً ملاقات کرنے والوں سے. لیکن یہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں میرا تو تجربہ ہے، میں نے کئی جگہوں پہ پوچھا بھی ہے دنیا بھر میں جن جن نے امیر علیہ السنت سے ملاقات کی ہو اپنے آپ سے سوال کرنے، کہ میں نے ایک بات پوچھی ہمیشہ کہ آپ نے جب بھی امیر علیہ السنت سے ملاقات کی ہے آپ کو تحفہ ملا یا نہیں ملا. یہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ کبھی خالی نہیں جانے دیتے کسی کو، الحمدللہ نوازتے رہتے. تو الحمدللہ امیر علیہ السنت سے ملتا ہی ملتا ہے، ملتا ہی ملتا ہے. تو یہ عموماً کسی کے ہم حاضر ہوتے ہیں تو اس طرح کے مادی تحفے دیے جاتے ہیں نا، کہ مٹھائی کے ڈبے، تو ہار، تو لفافے، تو یہ امیر علیہ السنت نیکیوں کے تحفے پسند کرتے ہیں. کہ کوئی یہ تحفہ پیش کرے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں، بس میں آج سے انشاءاللہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا. آپ میرے سر پر ہاتھ پھیر دیں، انشاءاللہ میں آج سے امام شریف کا تاج سجاؤں گا. بس آج سے آپ کی نظر پڑ جائے، میرا رنگین لباس ختم، آج سے میں سنت کے مطابق لباس پہنا کروں گا. اس طرح سے اچھی اچھی نیتیں کہ میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا، میں انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کروں گا، میں انشاءاللہ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس دوں گا، میں انشاءاللہ اپنی مارکیٹ میں درس دوں گا، میں انشاءاللہ اپنی کالج یونیورسٹی جہاں بھی میں تعلیمی ادارے جو مدرسہ دارالعلوم میں انشاءاللہ میں وہاں درس دوں گا. تو اس طرح سے نیکی کی دعوت کے تحفے، نیکیوں کے تحفے امیر علیہ سنت کو پیش کیے جائیں گے، انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا اور اللہ کے ولی کا دل خوش کریں گے تو آپ بتائیں کہ ہمارا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر، امیر علیہ سنت کی غلامی پر. اور تمام اسلام بھائی یہ تو نیت کر ہی لیں مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہے کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. کہ جو 3 دن قافلے میں سفر کرے گا، جیسے آج آپ نے کر لیا اس مہینے یہ ملاقات ہو گئی، اب اگلے مہینے اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے پھر ملاقات سفر ہوگا. اور جو 30 دن سفر کر لے گا نا، 30 دن، اس کو پتا ہے کیا ملے گا؟ اس کو 12 ماہ کی اجازت مل جائے گی. 12 ماہ میں جب جب بھی ملاقات ہوگی وہ آ سکتا ہے. جو 12 دن کے قافلے میں سفر کرے گا تو وہ 4 ملاقاتوں میں آ سکتا ہے. جو 8 دن کے قافلے میں سفر کرے گا تو اس کو 3 ملاقاتوں میں شرکت کی سعادت مل سکتی ہے. جتنا گل ڈالیں گے میٹھا ہوگا. 12 ماہ کا سفر کریں، 26 ماہ کا سفر کریں، کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی دیکھیں برکتیں کتنی ہیں. بعض والدین بھی روکتے اپنے بچوں کو، حالانکہ دنیا کمانے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں بیرون ملک کئی کئی سال گزار دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات خالی ہاتھ آتے ہیں، کچھ کمایا نہیں ہوتا، الٹی بیماریاں لے کر آتے ہیں وہاں سے. لیکن دعوت اسلامی کے ماحول مدنی قافلوں کی کتنی خوب برکتیں. اور جو مبلغین بیرون ملک سفر کرتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کیسے کیسے مطلب ان کے ذریعے کام ہو جاتے ہیں. کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی افریقہ سفر پر تھے، ایک شہر میں کم و بیش 92 دن رہے، وہاں ایک مسجد میں ظہر کا درس دینے جاتے تھے، اور ظہر کا درس دینے کے بعد وہاں کی آبادی جو غیر مسلم لوگوں پر مشتمل تھی ان میں وہ انفرادی کوشش کرتے تھے. 92 دن کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے 150 کافروں کو مسلمان کیا. ایک شراب خانے کے مالک پر جب انفرادی کوشش کی تو وہ مسلمان ہو گیا, اس کا نام عبد الکریم رکھا. اب دیکھیں دعوت اسلامی کا ماحول, صرف مسلمان کیا اس کو لیکن اس کو اور جذبہ دلایا تو کیا برکتیں ملی کہ اس نے اپنے شراب خانے کو ختم کر کے اسی شراب خانے کو مسجد بنا دیا الحمدللہ. تو اب اگر آپ یہ سوچیں, مدنی چینل کے ناظرین سوچیں یا یہاں جو بیٹھے ہیں وہ سوچیں کہ ہمارے بچے اگر بڑے ہیں جوان ہیں اور وہ دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کرتے ہیں 12 ماہ 26 ماہ اور اس طرح سے دنیا میں جا کر وہ غیر مسلموں کو مسلمان کرتے ہیں, شراب خانوں کو مسجدیں بنا دیتے ہیں اور جگہ جگہ سنتوں کی بہاریں آ جاتی ہیں, تو آپ بتائیں کہ ان کے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ثواب جاری ہے, اس مبلغ کے لیے کتنا ثواب جاری ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اور یہ کام انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے, انشاءاللہ کرتے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. انشاءاللہ چغل خور لگا رہے گا عز و جل, لگا رہے گا عز و جل, سجا رہے گا عز و جل, سجی رہے گی عز و جل, سجی رہے گی عز و جل, جاری رہے گی صلی اللہ تعالی علی محمد. کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو, یاد محمد ہو, تو سوزی بلا امید در رضا, تو سوزی بلا امید در رضا, سرکار عطا عشق سے ہو, اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر, کاش میں بن بن جا مدینے کا مسافر روتی ہوئی تیبا کو بابا چلی ہو چلی ہو تیرے رو جی جس وقت ان کی رہنے میری قبر میں آئے کرے تجھ سے جہاں جہاں میں اللہ کرے کرے تجھ ہمارا حشر حبیب. آئیے میں آپ کو ایک اور مدنی بہار سناتا ہوں. یہاں ایک اسلام میں موجود ہیں, انہوں نے اپنی یہ مدنی بہار لکھ کر پیش کی ہے کہ میری والدہ کی یادداشت کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے چلی گئی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے والدہ ہمارے نام تک بھول گئیں. ان کو اسپتال میں داخل کر دیا. والدہ امیر اہل سنت کی مرید تھیں, مرید ہیں. ایک دن میں اپنی والدہ کے ساتھ اسپتال کے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا. ان کی ایک عادت تھی کہ میلاد پاک میں نعتیں اور امیر علیہ سنت کی منقبتیں یہ شوق سے پڑھا کرتی تھی. دوران علاج جو نعتیں ان کو یاد نہیں آتی تھی وہ کوشش کرتی تھی, پھر روتی تھی یاد نہ آنے پر. تو اس دن جب میں اکیلا بیٹھا تھا, اچانک میری والدہ کی طبیعت سنبھل گئی اور مجھ سے کہنے لگی, خاموش ہو جاؤ, امیر اہل سنت تشریف لے آئے ہیں. اور امیر اہل سنت نے کرم فرمایا ہے. پھر تشریف لے گئے اور میری والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ امیر اہل سنت ابھی تو یہاں تھے, کہاں تشریف لے گئے, میں جھوٹ نہیں بول رہی. پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ والدہ سو گئیں. دو گھنٹے کے مختصر سے عرصے کے بعد جب والدہ اٹھی تو ایسا کرم ہوا کہ گویا ان کی یادداشت کبھی گئی نہیں ہے. میری نانی کے گھر والے یعنی ننیال سے جو لوگ عیادت کے لیے آئے تھے, وہ جب یہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اتنے دنوں سے آ رہے تھے اور والدہ کی طبیعت اسی طرح سے تھی اور اس طرح سے یہ معاملہ ہوا, دو گھنٹے میں ان کا ساری طبیعت صحیح ہو گئی, تو کہنے لگے کہ آج سے پہلے ہم امیر اہل سنت کی کرامت سنا کرتے تھے, آج الحمدللہ ہم نے دیکھ بھی لی. نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہو عطاری, تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہو عطاری, تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہو. تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جو یہاں امیر علیہ سنت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں, آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر تعویذات عطاریہ کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں. آپ کو پریشانیاں بھی ہوں گی، بیماریاں بھی ہوں گی، گھروں میں بیماریاں ہوں گی، آپ بہت کچھ امیر علیہ سنت سے کہنا چاہتے ہوں گے، اگر وہ سب کہیں گے تو ظاہر اتنا وقت ہے نہیں کیونکہ آپ کے سامنے لائن ہے، قریب طویل قطار لگی ہے، تو کوئی ایسی صورت بنائے کہ باہر جو ہمارے اسلام بھائی تعویذات اتاریہ کے اسلام بھائی ہیں ان سے پرچہ لے لیں، قلم بھی موجود ہے، جو آپ کو مسئلہ ہے دعا کرانے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے آپ اپنے مسائل ان کو لکھ کر جمع کرا دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کرا دی جائے گی اور جو کچھ بھی اس میں سلسلہ ہوگا وہ شامل کر دیا جائے گا۔ امیر علیہ سنت سے ملاقات کرتے وقت اگر گفتگو کم سے کم ہوگی تو زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی یہ یاد رکھیے گا کہ سنت یہ ہے کہ جب بھی مصافحہ کیا جائے، یعنی ہاتھ ملایا جائے، تو ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے، کوئی رومال یا کاغذ یا کوئی ایسی چیز دون ہاتھوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کریں اور مصافحہ کریں اور پھر جلدی جلدی آگے بڑھ جائیں۔ صلوا علی الحبیب، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بھی کچھ نہ کچھ تحفہ عام طور پہ دیتا ہوں تو ہاتھ خالی نہیں دیتے، اب وہ ہاتھ میں اس کے نوٹ یا جو بھی ہے وہ ہوتا ہے، پھر یہ دوبارہ ہاتھ ملاتے ہیں، تو یہ اس طرح پھر سنت یہی ہے کہ ہتھیلیاں بلا حائل مصافحہ کیا جائے، دوبارہ مصافحہ نہ فرمائیں۔ اور میں نے معلوم کیا تو باہر تو کافی استائیں بھائی بیچارے منتظر ہیں، تو یہ تو رات میں کیسے نمٹیں گے، اب وہ آتے ہیں تو بولے گلے بھی ملنا ہے ہم کو، تو پھر پوری داستان سناتے ہیں اپنی، الگ لکھنے کا سب کچھ انتظام کیا ہوا ہے، اب میں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ ہی مشورہ دیں، اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ابھی تک تو بہت کم ہی سے ملاقات ہوئی اور رات کا پونے گیارہ مدینے میں بچ چکے، رات تو ختم ہونے والی ہے، اس لیے کچھ ایسی صورت فرمائے کہ جلدی جلدی ہاتھ ملائیں اپنے سہ بھائیوں کے لیے باری آنے دیں۔ جب آپ لکھ کر دے ہی رہے ہیں تو اب وہی بات مجھے آپ ریپیٹ کرتے ہوئے، ایک طرف سے اس کان میں وہ بھرپور طریقے پر مائک سے نعت شریف نہ یہ سن سکتا ہوں نہ یہ سن سکتا ہوں، میں تو سوڑی کے بیچ میں وہ سروتے کے بیچ میں وہ چھالیا بن جاتا ہوں، اب وہ آپ کچھ بولتے ہوں گے میں سمجھتا کچھ ہوں گا، تو یہ غلط فہمی اور پھر آپ کو بھی یوں ہوتا ہوگا ہم نے تو یوں بولا ہو، انہوں نے یوں کیا، اب آپ بولیں گے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، آج سے بولیں گے ذرا مائک میں تو میں بولوں گا، میں سمجھوں گا کہ ابا کی نوکری لگ گئی، میں بولوں گا سبحان اللہ، آپ کو غصہ آئے گا کہ میں نے بولا میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ان کو چاہیے تھا کہ مغفرت کی دعا کرتے تو یہ بولتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ رونگ نمبر لگتے رہیں گے، پھر آپ بولتے رہو گے تو چپ چاپ اگر آپ ہاتھ ملاؤ گے نا السلام علیکم کے اگر ہاتھ ملایا تو ان شاء اللہ یہ پھر آج تو یہ ویسے کافی سروے کم آئے ہیں حالات کی وجہ سے، باب المدینہ کے مختلف علاقوں کی بسیں رک گئی ہیں، ہے نا، اسلام بھائی کافی رک گئے ہیں، دوسرے مختلف شہروں سے آنے والے بھی کافی رک گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے بیچارے آ گئے ہیں، باقی اصل میں جو بسیں یا ویگنیں چلنے والی تھی نا وہ سب رک گئی ہیں، تو آئندہ کے لیے تو ویسے ہی آج کے لیے جگہ نہ کافی تھی، اب انشاءاللہ کوئی سوچ رہے کہ سب سے ملاقات بھی ہو، سب بیٹھ بھی جائیں اور ترکیب بن جائے، اگر آپ سب کا تحفظ بھی ضروری ہے نا، حفاظت بھی ضروری ہے، حالات آپ کے سامنے، تو اس لیے وہ آج بڑی مشکل تھا سمجھو، یہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، بعض ذمہ دار تو گھبرا گئے تھے کہ ملاقات کینسل، میں اب ملاقات کیا کینسل کرنی تھی، اب جو ہونا تھا ہو گیا، تو اب جلدی جلدی نمٹا ہوا تاکہ جو باہر بھی آئے وہ بھی بیچارے اندر آ جائیں محفوظ جگہ پر آ جائیں، بہر موت پروف کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا اللہ جو جلدی جلدی ملاقات کر کے بڑھتا جائے اس کو جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، آمین۔ اب جنہوں نے اتنی لمبی کی اس کا کیا علاج؟ وعلیکم السلام. سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے پھرتے ہیں کیوں عدو گر دیوار پھرتے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا کوئی کیوں پوچھے Allah. عطا ہو مجھے دیدار مدینہ پھر گنبد خضرا نظارے سبھی قافلے والے جو ہی نظر آتے انہیں آتا مدینہ جو ہی نظر آتے چاہا رب نے جو چاہا سینے میں اتر آئیں گے انوار مدینہ ماجر باپو ہو نا پانی گھنی ملاقات تھی ڈائریکٹ لانا باپو بہت جنا سفید بار تھی گیا اگر دو بار اوور کو ملاقات تھی ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جزاک اللہ تقبل وعلیکم السلام اور مغفرت دینے کی حاضری اور مدنی کام کا سرکار بلاتے ہیں مدینے میں رہے گی ان شاء اللہ چول خور چول خور لگا رہے گا عز و جل سجا رہے گا عز و جل سجی رہے گی عز و جل سجی رہے گی عز و جل جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گی جاری رہے گی عز و جل آپ کو مدنی برکہ سجوا دیا اس نے سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے اس کو کہ جو دل سے طلبگار مدینہ اس کو کہ جو دل سے طلبدار مدینہ رحلت کی گھڑی ہے کی گھڑی ہے میرے اللہ دکھا دے صرف ایک جھلک جلوائے سرکار مدینہ سرکار مدینہ اللہ مجھے بخش نہ ہو حشر دربار مدینہ آمین آمین صلو علی الحبیب حبیب الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو رمضان حال میں اسلام بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں مدنی بہاریں بھی لکھتے جا رہے ہیں تو آئیے ایک اور مدنی بہار سنتے ہیں ایک اسلام بھائی جو یہاں موجود ہیں کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے رمضان المبارک میں مدنی مذاکرہ فرمایا اور اس مدنی مذاکرے میں اجتماع میں آنے کی دعوت دی تھی. میں اس وقت مدنی چینل دیکھ رہا تھا, میں نے بھی اجتماع میں آنے کی نیت کی. جب ہفتہ وار اجتماع میں آیا, باب المدینہ کراچی کے ہی وہ اسلام بھائی موجود ہیں یہاں پر, کہتے ہیں جب میں مدن اجتماع میں آیا تو مدنی مذاکرے کا اعلان ہوا. جیسا ہوا کرتا تھا کہ اجتماع کے بعد فلاں وقت امیر سے مذاکرہ فرمائیں گے. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نیت کی کہ امیر علیہ سنت کی زیارت کر لوں اور مذاکرے میں شرکت کر لوں گا, لیکن زیارت کیے بغیر حلقے والوں کے ساتھ واپس چلا گیا. گھر پہنچا تو پھر دل میں خیال آیا کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کیے بغیر واپس کیوں آیا, لہذا میں دوبارہ فیضان مدینہ آیا تو مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا. اب امیر علیہ سنت کی میں زیارت کر رہا تھا اور اپنے دل میں جو میرے معاملات مسائل تھے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کرم فرما دیجئے. تھوڑی دیر ہوئی کہ سحری کے اعلان ہوا, میں نے امیر اہل سنت کی اس دعوت پر سحری میں شرکت کر لی. امیر اہل سنت نے روٹی کے ٹکڑے تقسیم فرمائے, الحمدللہ ایک ٹکڑا مجھے بھی ملا. میرے بچوں کی امی امید سے تھی, ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا تھا اور طبیعت بھی خراب رہتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ بچے کے دل کی دھڑکن درست نہیں آ رہی, اور یہاں تک ڈاکٹر نے بولا کہ آپ داخل ہو جائیں. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں نے گھر جا کر وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے بچوں کی امی کو کھلایا. جب دوسرے دن صبح اسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کر کے بتایا کہ بچے کی طبیعت نارمل ہو گئی ہے, اور اسی دن الحمدللہ میرے گھر میں بغیر آپریشن مدنی منی کی ولادت ہو گئی, اور الحمدللہ بچوں کی امی کی طبیعت جو اکثر خراب رہتی تھی وہ بھی نارمل ہو گئی. الحمدللہ ان اسلام بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہونے والا اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی, اس اعتکاف کی برکت سے میں نے داڑھی شریف سجا لی اور سر پر امام شریف کا تاج بھی سجا لیا اور زلفے رکھنے کی بھی نیت کر لی. یہاں تک کہ الحمدللہ انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لے کر عالم کورس کرنے کی بھی سعادت حاصل کر لی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبتوں کی برکتیں ہیں. ہمارے کئی اسلام بھائی اس وقت بھی مدنی چینل پر حاضر ہیں اور یہاں پر بھی موجود ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کی نسبتیں ہم اس سے پہلے بھی مدنی بہاروں میں سن چکے. یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے.

تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب